महकी हुई जुल्फ को कहते हैं घटा, आपकी महकी हुई जुल्फ को कहते हैं घटा, आपकी मद भरी आंखों को कवल कहते हैं, आपकी मद भरी आंखों को कवल कहते हैं। मैं तो कुछ भी नहीं, तुमको हंसी लगती हूँ, इसको चाहत भरी नजरों पागल कहते हैं, इसको चाहत भरी नजरों पागल कहते हैं। एक हम ही नहीं, एक हम ही नहीं, सब देखने वाले तुमको संगमरमर पे लिखी शोक गजल कहते हैं, संगमरमर पे लिखी शोक गजल कहते हैं। आपकी मद भरी आंखों को कवल कहते हैं, इसको चाहत भरी नजरों का मल कहते हैं। मेरी तकदीर के तुमने मुझे अपना समझा, इसको सदियों की तमन्नाओं का फल कहते हैं, इसको सदियों की तमन्नाओं का फल कहते हैं, इसको सदियों की तमन्नाओं का फल कहते हैं।